En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Donald Trump står tilbage som en stor taber. Vi havde forventet en republikansk bølge. Vi fik nærmere et republikansk skvulp. Mikkel Danielsen er Berlingskes USA-korrespondent. Jeg sidder i Washington D.C. Jeg har ringet til Mikkel for at få en status på det amerikanske midtvejsvalg. Klokken er lidt over 2 natten til torsdag. Et valg, hvor flertallet af de republikanske nominerede benægter resultatet af det seneste præsidentvalg. This is a fraud on the American public. Et valg, som ifølge den amerikanske præsident Joe Biden handlede om selve demokratiets fremtid. The very future of our nation depends on it. Mange forventede en republikansk stor sejr, men den kom ikke. I dag spørger jeg Mikkel Danielsen, hvorfor? Og hvad resultatet betyder for præsidentvalget i 2024. Velkommen i Pilestræde. Inden vi kan kalde valget endeligt, hvad mangler der så svar på? Der mangler især svar på resultaterne fra tre senatsvalg. Det er i Georgia, det er i Arizona og det er i Nevada. I Georgia ved vi, at de skal ud i et omvalg. Og så er der ikke noget, der er afgjort i Nevada og Arizona endnu. Demokraterne skal vinde to af de her tre stater. Gør de det, så beholder de magten i senatet. Og hvad med repræsentanternes hus? Er det afgjort? Det er ikke afgjort endnu. Det lader til, at demokraterne mister deres flertal. De kommer nok til at gå tilbage med en 10-15 sæder. Det er et nederlag for dem, men taget i betragtning af, at siddende præsidenters partier plejer at gå mere tilbage, så er det på en eller anden måde en lille sejr alligevel. Og i en af de stater, du talte om, Georgia, som, hvor det endnu ikke er afgjort, hvem der skal være senator, der er der jo simpelthen blevet dømt omvalg, fordi ingen af kandidaterne har fået 50%. Det omvalg skal så være den 6. december. Mikkel, hvor vigtigt vil det være for demokraterne, hvis de kan holde flertallet i senatet? Det vil være vigtigt, og det vil det af flere forskellige årsager. Det vil være vigtigt, fordi at Joe Biden dermed fastholder muligheden for at udpege dommere, for eksempel en ny højesteretsdommer, hvis det skulle blive aktuelt. Det kræver flertal i senatet at få dem godkendt. Så er det også vigtigt, fordi at de her senatorer sidder i 6 år og dermed farver amerikansk politik i lang tid. Og så er det bare et vigtigt signal om, at demokraterne har haft et godt valg, hvis de formår at fastholde flertallet. Donald Trump sagde på valgdagen, hvor der var problemer ved nogle af valgstederne, at han indikerede i hvert fald, at der kunne være tale om valgfusk. They say that the machines aren't working. They say that they're running out of paper in different locations throughout different states. Der har også været frygt for, at der måske kunne komme sagsanlæg. Er der nogen sagsanlæg på vej nogle steder? Er resultatet sikkert rundt omkring i USA, eller kan vi se, at der kommer ændringer? Nej, jeg vil faktisk sige, at jeg har selv også op til valget været i Arizona og skrive om nogle af de her valgbenægtere, de her republikanske kandidater, som ikke tror på 2020-valget. Og der har været frygt for, hvordan de vil reagere på det her valg. Jeg skal så sige, at vi ved ikke, hvordan de kommer til at reagere ned i Arizona endnu, men generelt har midtvejsvalget vist sig som en sejr for demokratiet rundt om i USA. Er der massevis af valgbenægtere, der har tabt valget indtil videre, har de godkendt deres nederlag. Og vi ved jo ikke, hvordan magtfordelingen endeligt bliver i kongressens to kamre. Repræsentanternes hus går formentlig til republikanerne. Senatet, det er usikkert. Kan vi sige noget om, hvordan Joe Bidens to sidste år kommer til at blive? Joe Biden bliver formentlig det, man på amerikansk kalder en lame dog, altså en handlingslammet præsident. Og det skyldes, at republikanerne ser ud til at vinde huset. Og det er umuligt at indføre nye love. Det er jo umuligt at lave reformer uden et flertal i begge kamre. Og vi forventer, at republikanerne vil være meget lidt villige til at samarbejde med Joe Biden om at lave politik. Så han kommer til at få det svært. We have it as the most likely is around it's 52 seats. Der var jo mange forventninger op til det her midtvejsvalg, Mikkel, og der blev talt om en rød tsunami. It's possible if there is a red tsunami, whatever you want to call it, it could go higher. Den udeblev. Altså, hvem var det, der sagde? Hvem var det, der egentlig forventede, at der ville komme en rød tsunami? Der skete det op til valget, at meningsmålingerne begyndte at pege mere og mere i republikansk retning. Der var indikationer på, at abort, som var et emne, demokraterne meget gerne ville tale om, begyndte at fylde mindre. Og så var medierne, republikanske strateger, hurtige til at få skabt en forventning om, at republikanerne ville vinde. I think we're looking at somewhere between a wave and a tsunami. Og den forventning tiltog. From 0 to 20 seats in the House would be a ripple. Og så viste det sig i løbet af aftenen, at den her tsunami fuldstændig udeblev. Og det gode spørgsmål er hvorfor? Det skyldes formentlig i høj grad Donald Trump. Han har håndplukket mange af de kandidater, som skulle have skaffet republikanerne flertallet i senatet. Can you imagine having a magic wand to do anything you want? I mean, you could take care of inflation, although you don't need a magic wand for that. Ved sommerens primærvalg, der sagde han til de republikanske vælgere, stem på de her kandidater, som jeg lægger frem, og det gjorde de så. Og nu har mange af de her kandidater vist sig at have været for ringe. You know, I did a lot of praying to God. I've been praying to God every day, all day. And I said to him, you make this victory come whatever way you want. For ekstreme, for optaget af beskyldninger om valgsvindel. And I want you to know we are going to monitor the ballots. We got to work in this system that we have right now. Til at kunne vinde over deres demokratiske modkandidater. Også i huset og til guvernørposterne har flere af de kandidater, som Donald Trump støttet tabt, så på en eller anden måde ender han med at blive den republikanske syndebuk. Det republikanske parti vil simpelthen have klaret sig bedre uden Trumps kandidater. Det tyder det på. Man kan tage en stat som Georgia. Her havde Donald Trump støttet den tidligere amerikanske fodboldstjerne Herschel Walker. Han har ført en skandaløs valgkamp og er blandt andet blevet afsløret i at have betalt for aborter til sin ekskæreste, selvom han er hardcore abortmodstander. Show where I have said that this is an abortion. Show where I have said that this is this. No, well, you haven't. I just, do you know what this $700 check is for? I have no idea what that can be for. Is that your signature on the check, though? It could be. Han formåede ikke at vinde sit senatsvalg, men skal ud i et omvalg. Hvis man derimod tager guvernørkandidaten Brian Kemp, han har distanceret sig fra Donald Trump. President Trump has called you a turncoat, a coward. What do you say to Georgians who are making up their mind right now, whether if they should listen to him or listen to you? I would tell Georgians I can't control what other people are saying. Og han vinder ganske klart. Hvordan har Trump reageret på, at hans kandidater har klaret sig dårligt? Donald Trump siger, at det er gået fint. Han har sagt, at det har været en skuffende aften. Det er usædvanligt i det hele taget at høre Donald Trump erkende, at det har været skuffende. Men han siger samtidig, at det har været en sejr, at langt de fleste af hans kandidater har vundet. Og det er også rigtigt, de fleste af dem, han har støttet, de har vundet. Problemet er bare, at i rigtig mange af de afgørende stater, der har de ikke vundet, de kandidater, han har støttet. Og det koster republikanerne dyrt. Du startede interviewet med at sige, at hvis én ting er sikkert i det her valg, så er det, at Donald Trump er en taber. Men det lyder da ikke sådan nu, hvis du siger, at mange af hans kandidater er blevet stemt ind. Mange af de kandidater, som Trump har støttet, stiller op i distrikter og i stater, som er ærkekonservative. Der vinder de, naturligvis. I mange af de svingstater, hvor Donald Trump har støttet kandidaten, der har de ikke vundet. Og det er i svingstaterne, at valgene bliver afgjort. Jeg sidder stadig tilbage og tænker, hvad gik der galt i den her kæmpe forventning, der var til republikanerne? Du var i Arizona for at lave en reportage, og der skriver du, hvis det amerikanske demokrati kollapser, kan det meget vel begynde her i ørkenen. Overvurderede du også trumpisternes styrke? Nu er det værd at huske på, at de trumpister, vi talte om i Arizona, vi ved ikke endnu, om de vinder eller taber. Der er allerede omkring 200 valgbenægtere, altså fortalere for Donald Trumps beskyldninger om valgsvindel, som er blevet valgt ind til kongressen, til nøglepositioner ude i staterne. Så trumpisterne har overtaget i det republikanske parti. Om trumpisterne så er gode kandidater til et midtvejsvalg, det er de langt fra nødvendigvis. Det her midtvejsvalg har igen vist, at mange af trumpisterne er for langt ude til højre til at være rigtig valgbare. Altså jeg tror, det er værd at huske på, at Donald Trump vandt i 2016, og siden har det trumpistiske republikanske parti tabt i 2018, tabt i 2020, tabt det ekstraordinære senatsvalg i 2021, og så den her gang haft et dårligt valg. Selvom det ikke har været en stormende succes for republikanerne, så er det jo stadigvæk en tilbagegang for demokraterne her ved midtvejsvalget. Birgitte Borup, vores udlandsredaktør her på Berlingske, hun skriver, demokraterne har en eklatant elendig evne til at levere svar på de spørgsmål, der interesserer vælgerne. Hvad er det for spørgsmål? Økonomi var valgets vigtigste emne. It's the economy, stupid. Antallet af migranter, der krydser ind fra Mexico, har slået alle rekorder, og demokraterne står ikke umiddelbart med et svar. Morraten, kriminaliteten er steget til de højeste niveauer siden 90'erne, og demokraterne har ikke umiddelbart et svar på, hvad man vil gøre. Så det er den slags problemer, som formentlig er skyld i, at demokraterne trods alt går baglæns, og at demokraterne i en delstat som New York, hvor de burde dominere, har haft et skidt valg. Så når det alligevel ikke bliver helt skidt, er det så på grund af fokus på abortspørgsmålet? Fokus på den politiske ustabilitet, fokus på truslen mod demokratiet og stormen på kongressen, er det de ting, som sikrer, at det ikke bliver, at jorden ikke skrider under dem? Uden at vi ved det med sikkerhed, så vil det være mit bud. Mit bud er, at det republikanske parti er blevet for ekstremt på de to spørgsmål, på abort og på angreb på demokratiet. Donald Trump er valgets taber, siger du. Og så skriver du, at Ron DeSantis ligner valgets store vinder. Hvem er han? Ron DeSantis er Floridas enormt populære republikanske guvernør. When I became governor, we promised we'd tackle environment, we promised we'd be support for education, we promised for infrastructure, and we're delivering time and time again. Florida plejer at være en svingstat, men Ron DeSantis har vundet det her valg med 20 procentpoint over sine demokratiske modstandere. Det er langt større, end Donald Trump nogensinde har vundet Florida. Og hvad kan DeSantis bruge den sejr til, udover at blive guvernør i Florida? Ron DeSantis kan bruge den som en lanceringsrampe til et forsøg på at blive præsident. Ron DeSantis er de seneste år blevet så populær, at han ligner det eneste realistiske bud på en republikaner, der rent faktisk vil kunne slå Donald Trump. Hvorfor er han det, tror du? Hvorfor er han så populær? Ron DeSantis er født af den her Trump-bevægelse. Han er klart inspireret af Donald Trump. Han tordner mod alt, der er politisk korrekt. Han tordner mod medierne. Han raserer mod alt, der er woke. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Det er som om, han formår at tage debatprogrammerne på Fox News og forvandle dem til egentlig politik. So we had the border that was in much better shape in January of 2021. The Biden administration reversed almost every policy that was in place, and they opened the floodgates. Han er en fighter på en måde. Han kæmper mod en demokratisk elite på en måde, som de republikanske vælgere rigtig godt kan lide. Men alt det, du siger, lyder som det, Trump gør. Hvad er det, han gør bedre? Ron DeSantis har formået at distancere sig fra Donald Trump i den her valgkamp. Han har især formået at distancere sig fra Trumps beskyldninger om valgsvindel. Han taler næsten ikke om det, og han præsenterer løsninger og ny politik, hvor Donald Trump ofte virker enormt optaget af valget i 2020 og mindre optaget af USA's fremtid. Hvordan har han kunnet det? Fordi sådan som jeg har fulgt med, så har man nærmest skulle abonnere på Stop the Steal og skulle abonnere på, at valget 2020 var valgfusk, hvis man ville være noget som helst i det republikanske parti. Hvordan har han kunnet stå imod det pres? Han går en meget, meget fin balancegang her. Han har optrådt med kandidater, som meget åbent siger, at valget var svindel. Ron DeSantis siger ikke, at Biden er en legitim præsident. Han undgår bare at tale om emnet. Og er der noget, der tyder på, at han har tænkt sig at stille op som præsident? Du siger, at han er meget populær, men har han sagt, at han gerne vil være præsident? Han har ikke sagt, at han gerne vil være præsident, men det er vel på en eller anden måde sådan i USA, at det er meget få mennesker, som reelt set har muligheden for at vinde sådan et præsidentvalg. Det momentum, som Ron DeSantis har lige nu, det har han måske kun én gang i sin politiske karriere, så det gør ham til en oplagt kandidat. Og det er værd at bemærke også, da han holdt sin sejrstale efter midtvejsvalget, så stod hans tilhængere og råbte two more years. Og det gjorde de, selvom guvernøren egentlig sidder for 4 år. Men de havde også en forventning om, at han skal sidde her i 2 år, og så skal han i Det Hvide Hus. Ved et valgmøde i Ohio mandag, der sagde Trump, at han kommer med en stor nyhed. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Alle forventer, eller forventede i hvert fald, at nyheden er, at han melder sig som kandidat til præsidentvalget 2024. Det her valgresultat, hvor du udråber ham som taber, og mange af hans kandidater ikke får de pladser, man havde håbet, ændrer det på det? Altså ændrer det på, at Trump stiller op som præsidentkandidat på tirsdag? Det får vi at se på tirsdag. Men hvis han ikke stiller op, så vil Donald Trump for første gang have erkendt, at han ikke er det republikanske partis fremtid. Hvis han vælger ikke at stille op på tirsdag, så anerkender han på en eller anden måde, at han har tabt det her midtvejsvalg, at momentum er forsvundet. Det vil være meget usædvanligt. Derfor er mit gæt, at han stiller op på tirsdag, men vi får se. Så vi forventer, at Donald Trump melder sit kandidatur på tirsdag, og meget ligger i kortene til, at Ron DeSantis kunne blive en udfordrer til Donald Trump. Hvis det sker, hvordan vil sådan et opgør komme til at se ud, tror du? Hvis det sker, så skal de republikanske politikere, Fox News, de højreorienterede medier på en eller anden måde i gang med at vælge side. Vi har allerede i dag set enkelte republikanere i kongressen, som har været allieret med Trump i 6 år, som nu siger, tiden er inde til DeSantis. Nogle af Donald Trumps tidligere ansatte siger, at han skal ikke stille op igen. På Fox News sidder gæsterne åbent og kritiserer ham og taler om, at han er aftens største taber og taler om, at tiden er inde til DeSantis. Det her vil vi se meget mere af de kommende uger og måneder, hvis det lader til, at de begge to stiller op. Mm-hmm. Men i et parti, hvor de her MAGA-folk, altså Trumps folk, har så stor indflydelse, hvad skulle så tale for at hoppe over til DeSantis? Altså ikke hvis vi taler ikke vælgerne, vi taler ikke i medierne, men internt i partiet. Hvad taler for DeSantis frem for Trump? Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at rigtig mange republikanske politikere længe har været og er trætte af, at Donald Trump holder partiet i et jerngreb. De vil gerne vinde valg, Og de tror, at Ron DeSantis er en stærkere præsidentkandidat og en stærkere frontfigur for partiet i det hele taget. Derfor vil det være fristende for nogle af dem at hoppe med på en Ron DeSantis-vogn, hvis sådan en begynder at køre nu. Og det, der så vil blive interessant de kommende år, det er, hvorvidt, altså man skal huske på, at Donald Trump har forvandlet hele USA's konservative bevægelse til en bevægelse, der centrerer sig om ham. Og kan sådan en bevægelse pludselig skifte leder? Det ved jeg ikke, men det er det... Det er det, som vi formentlig vil finde ud af de kommende år. Og det er jo egentlig sjovt, at vi sidder og har den her spekulation, Mikkel. Altså selvom amerikanerne først skal vælge præsident næste gang i 2024, så er valgkampen på en eller anden måde allerede i gang. På en eller anden måde er valgkampen altid i gang i amerikansk politik. De har de her valg hver andet år, hvilket bare betyder, at den næste valgkamp går i gang, så snart det andet valg slutter. Og så er den her debat interessant, fordi Donald Trump siden 2016 har været kongen af det republikanske parti. Det kan også godt være, at Donald Trump stadig er det om et år, men i hvert fald ser hans position i toppen af det republikanske parti mere truet ud, end den har gjort på noget andet tidspunkt siden dagene efter stormen på kongressen. Og det er interessant. Hvad tror du, demokraterne håber på? Altså, hvis de kunne vælge, vil de helst stille op mod Trump eller mod DeSantis? De vil helst møde Donald Trump. Donald Trump vil have sværere ved at vinde midtervælgerne. Donald Trump kommer med en bagage af kaos, af angreb på kongressen, af stridigheder, som Ron DeSantis ikke har med sig, hvilket vil gøre Ron DeSantis til en formentlig mere populær kandidat blandt midtervælgerne. Og det er det, vi har set ved det her midtvejsvalg. Det er det, midtvejsvalget på en eller anden måde indikerer. Lige nøjagtigt, ja. Hvad med demokraterne? Det er jo en ældre herre, de har siddende i det hvide hus. Er der overhovedet alternativer til ham i 2024? Det er demokraternes helt store problem. Republikanerne har en form for udskiftningsbænk. De har Ron DeSantis. De har andre prominente navne, som ofte optræder på Fox News, og som amerikanerne kender. Demokraterne har Kamala Harris. While President Biden and I are working hard to lower costs and deliver for the American people, extremist leaders want to take us backwards. Som formentlig er den mest upopulære vicepræsident, som USA har haft i moderne historie, så har de nogle guvernører rundt omkring, som de færreste amerikanere sådan kender rigtig godt. De hænger lidt på Joe Biden, men hvorvidt han vil stille op igen, det ved vi ikke nu. Det store spørgsmål er jo, tror jeg, for mange, og har været, og grund til, at vi måske har følt det ekstra tæt her i vestlige lande, end vi måske normalt gør med de her midtvejsvalg, det er jo, at vi alle sammen usikre på, hvor er USA på vej hen? Det resultat, vi har nu fra midtårsvalget, har det bragt dig tættere på et svar? Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, det har. Men der kommer et opgør formentlig i det republikanske parti mellem Donald Trump og Ron DeSantis, som vil afgøre, hvor det parti er på vej hen. Politisk minder de meget om hinanden, men der er den store forskel, at Donald Trump har vist sig, at han er klar til at spille uden for de demokratiske spilleregler. Det lader ikke til, at Ron DeSantis er det, og det gør en forskel for USA. Et mere politisk stabilt land, måske? Muligvis. Ron DeSantis ligger langt ude til højre. Han angriber medierne. Han går i hårde angreb mod sine politiske modstandere. Han kan sagtens føre grimme valgkampe, men hvorvidt han er klar til at lave lige så meget uorden i det demokratiske system, som Donald Trump er, det er jeg ikke sikker på. Mikkel Danielsen, du skal ind og sove. Tak fordi du var med i Pilestræde. Tak fordi jeg måtte. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Thank you.